Banisi yakhui taka, dako kya kaka webi, jipika. पहिचान सैतिया संहिता वो थप्नुगु प्रदेश सुनिश्चित जिमागु मागिना नेवात नाप गुरुङ त पाखे ब्याग्ल ब्याग्ल कथया ये तजिक प्रदर्शन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाक्न संहिता वो पहिचान विरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुति वैद्य माओवादी पाखेना आन्दोलन ज्याजो घोषणा आम हडताल संविधान वल ढासा संविधान त च्याकिगु तकया तयारी आन्दोलनदिशा पुङ्ग बुखा ब्याग्ल ब्याग्ल कथया सन्दर्भ गुरुङ नेवा समुदाय पखे ब्याग्ल ब्याग्ल कथया जातीय पहिचान सहित संघीय संविधान निर्माणन्ति मिग ये तजिक प्रदर्शनी आगुडो सत्तारू दलीय नेतृत्व प्रक्रिया वनिगु नाप पहिचान सैतिया संहित विषय अस्वीकारी नाचुङ अवस्था नाप एकीकृत माओवादी लगायत मरिसवादी दल नपैना स्विगु दल आम हड़ताल तक पहिचान सैत्य नीति दिका घोषणी आगु अवस्था गुरुङ निवास समुदाय पखे पहिचान नीति दिका ब्याग्ल ब्याग्ल प्रदर्शनी आगुडो निगलु समुदाय पखे ब्याग्ल ब्याग्ल सांस्कृतिक झाँकी सैत्य रैली प्रदर्शनी आगुख निगु ब्याग्ल ब्याग्ल थास तर प्रमुख वक्त रूपे रास छमे ल्याउख बसन्तपुर लाग्या जुगुख नेवा स्वायत्त राज्य पाखे जुगु नेवा न्याकुगु नेवा एकता दिवस अले मेगु ज्याजोख तिनखेले गुरुङ तेगु तमु ल्होसार उगु निगुलिन ज्याजुले मुख्य वक्त रूपे आदिवासी जनजाति आन्दोलन नेपाली अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर च्यादिगुख गुरुङ समुदाय दोलोङदो मनुत सहभागी जुगु तमु ल्होसारे अवसरे तमुवान प्रदेश सहित संघीय संविधान जारी आमागु नाराबाजी सहित थासे चाइला तिनखेले मुनिगु ज्या यागुख मिग न्याकोगु नेवा एकता दिवस लस्ट्या नेवा टेसम पहिचान सहित संहिता दिने नेवा स्वायत्त राज्य सुनिश्चित मागिन शक्ति प्रदर्शन यागुख नेपाली आदिवासी जनजातिको मंगाको मोर्चा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाली अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर तिनखेले नेपाली जातीय विविधता स्वीकार यान जातीय पहिचान या आन्दोलन एन्टी थपिन ह्याउनुको खटका धैर्यगु दो थपिन सूर्यनुगु जातीय पहिचान सहित आन्दोलन सरकारले त पहिचान सहित संविधान जारी यात निर्देशन विध घाटको एकन धैर्य तमु ल्होसार मूल आयोजक समारोह समिति अध्यक्ष देवी गुरुङ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले प्रवक्ता डाक्टर ओम गुरुङ लगायतका व्यक्तित्व पिन्छन् पहिचान सहित समावेशी सँगै गणतन्त्र संविधान देखमाटका मागिना दिउखा उगेको छ यहाँ बसन्तपुरी जुगु नेवा समुदाय न्याकोगु नेवा एकता दिवस सांस्कृतिक झाँकी सहित्य नेवाट सहभागी जुगुखा नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति गोसागु उगु प्रदर्शन झोले नेवा समुदाय पाखे स्थिति व्यक्तित्व पुना टोखा ज्याचुले सत्तारूढ दलीय नेतृत्व तकन सहभागी जुगुखा सत्तारूढ दलीय नेतृदेश साझा पहिचानी रूपे हयातोगु नेगु प्रदेश या प्रस्तावित गुगुना हालिते ठप्छ स्वीकार एफएम कुटका वेकपञ्च धैदिगुखा नेपाल राष्ट्रमी नेवा राष्ट्रमी हेकिगु नप नेवा तेगु बेकिगु ज्यायागु उगु ज्याजुले राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाली अध्यक्ष प्रमोदन तुलाधर थग विचार पंकी झोली आय अवस्था पहिचान शैत्य संगेत निहाउन माट घटाइदिखा विपक्षी दलीय नेता कार्यकर्ता जुगमुख सत्तारूढ दलीय नेता कार्यकर्ता व्यापक रूपमा उपस्थित डुगु सभासद उपस्थित डुगु उगु प्रदर्शनी झोले अध्यक्ष तुलाधरम पहिचान शैत्य संगेता सलस दनिहनिस उत्पीडित समुदाय वर्ग क्षेत्र या त राज्य सत्ता पहुँच ठिङ्कीको प्रतित्व याकीको निम्ति आन्दोलन रूपे राष्ट्रिय आन्दोलन रूपे यहाँको खटघटाइदिला वेक्ल जाति पहिचान आन्दोलन देश कुचा थलीगु नीति मुखु साम्प्रदायिक विदेश फैले यागु नीति मुखु ठोडेगु राष्ट्रिय एकता बलकी नीति स्वाधीनता नीति खटका ठेडला जातीय पहिचान आन्दोलन जातीय सद्भाव सिङ्किगु नीति गुगुना हाल्टे मुखुटका नेतसे छगु उद्धारने बिया ठेडल नक्तिन जग सोलखुम्बी जुगु जातीय पहिचान सहित आन्दोलनले शेरपटेसम खे भाषा मेहला प्याखन लिगु ज्या यागुडु वटेको उदाहरण ख पहिचान आन्दोलनले जातीय सद्भाव सिङ्किगु नीति मुखुटका स्पष्ट नदिला नेपाल कुचयागु सुनानो चिनाचुङ्गु मरु वेक्ल ढिला आदिवासी जनजाति मिसिपी मुस्लिम व सक्सुगु जातीय सद्भाव नीति जातीय समानता पक्ष थप्ने तनाउ ख वेक्ल जन आन्दोलन सशस्त्र विद्रोह अथवा मधेस आन्दोलन वा आदिवासी जनजाति नप महिला मुस्लिम आन्दोलन समानता पहिचान नीति यानाचुङ्गु नप लाखौं जनता केनाउङ्गु मङ्सैत पुङ्किगु नीति थपिन ह्याउनु खटका ढिला उगु जजलिम नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति सचिवालय कजी मल्लकेश्वर नेगु प्रस्ताव नेगु प्रदेश प्रस्ताव संगीता मुजुसे व विकास क्षेत्र जुग जुगुली प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जुग खेट गुगुना हाल्ते स्वीकार या फेम घटका ढैटीगु ख नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति नायक मनोज नेवा खड्गी पहिचान सहित संहिता सुनिश्चित या निम्ति फुक परिवर्तनकामी शक्ति त गोलबुण्ड जुया मुनि मागु नापुङ आय अवस्था मङ्का कठ आन्दोलन सूर्यागु जुट गठेल वेक्ल उगुले कने निवासवात राज्य मङ्का संघर्ष समिति बैठक चुना नुगु कठ या सडक सङ्घर्ष ज्याजो पिठेगु जुट घन धैडिगु खा सत्तारूढ दल एमाले या अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संहिता या नामे देश कुचा थलीगु ज्या गुगुना हाल्ते एक बिगु जी मुखुटका ढेडिगु डु वेक्ल पहिचान विरुद्ध कडा रूपमा नोना दिगु खा वेक्ल नोना दिगु झोले ढेडल आय अवस्था पहिचान जनता त छुन विमुख एमाले झापा जुगु नापाङ्गु परिषद या उद्घाटन यसै वेक्ल मेयर ढेडल जनता त पहिचान छुन विमुख जनता त पहिचान नेगु विमुख टोनीगु विमुख अले उद्योग सञ्चालन ल्यागु विमुख वेक्ल ढेडल अथे एकीकृत माओवादी नेतृत्व बैठक इले टकोमुछी हिबा वै पहिचान मन्त्र ढकास धेडिगु प्रति संकेत ज्यासे ओली दिदी हिबा वैगु खड्डास आय अवस्था हिदान या टटका ढ्याचोटक नकाडिगु ख उगु ज्याजुले अध्यक्ष ओली आय अवस्था संहिता नामे सगरमाथा देश कुचथलिके बिगु जी मुकुटका धेडिगु डु वेक्ली ओली माघ 8 गते संविधान जारी यागु सहमति पाके एमाले गुना हाल्त लिचली मुखुटका ढेटल देश देखिगु ख एमाले लानाचुङ्गु डुड खान वेक्ल ढेटल अथे संविधान जारी यागु निम्ति आ स्वदय संविधान सभा हाक्नुस्कनिन्छ संविधान जारी यागु नीति काम स्वद आक्नु संविधान सभा निर्वाचन जुया ल्योन्दनीको अवस्था न घोषणा नटगु मिति हे माघ 8 गते संविधान जारी यामाट गठेल यी संविधान आय अवस्था संविधान जारी यागु नीति एमाले न्याउन चुङ्गु दु सहमति फड्डास देखिगु ढका ढेल वेक्ल 2007 साल 2046 साल नपन 2062-63 साल उपलब्धि या त संस्था आन्दोलन उपलब्धि या त संस्थाको दियामा केही बभेदल ओली माघ 8 गते संविधान जारी यागु नीति ल्योन्दुनिगु छु यदुनि आ थप्छ कुट यागु जित घटेल थम जनता या त आ माउ कठ या इ बिया न्याउनेगु व इलेहे संविधान जारी यागु ढका ढैडिगु खा वेक्ल आए अवस्था जातीय ताय नामे दे कुच थलिपिन विरुद्ध लुआट आह्वान कैना दिगुखा जातीयताय मुद्दा देश विखण्डन व सदिउनिसे नेपाली संरचना बोल्न चुङ्गे त सेङ्कीगु जुई दिखा वेक्न धैदल वेक्न आए अवस्था पार्टी कार्यकर्ता तेदन आए देश कुच थलिगु थे यागु संगेतय विरुद्ध न्याउन त आह्वान एना दिगुखा संविधान सभा दुगु दल त मध्ये संविधान सभा पिन्च नचुङ दल ख मुख वैद्य माओवादी संविधान सभा निकोगु निर्वाचन बहिष्कार यागु वैद्य माओवादी संविधान अन्तर्वस्ती सहमति मजिको संविधान जारी याद धासा आठ अंश संविधान च्याका विधिका ख्याचो बिगुडो उग पार्टी माघ आठ गते संविधान जारी याद धासा नौ गते संविधान च्याकेको घोषणा यागु ख पश्चागामी स्थायी स्थितिवादी संविधान देखियो तीन धासा थपिन्छ संविधान सभा विघटनी मागी नव्याचुनको अवस्था आ संविधान च्याकेको जुधिकार धैदिउख वेकपिन्छ अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गठन एना न्याउनेको मुद्दा जुङ्गुडो राष्ट्रिय सम्मेलन पाखे उग पार्टी राष्ट्रिय सम्मेलन पाखे यागु सार्वजनिक खनियत कया मेगा पत्रकार सम्मेलन उगठन धागुख उगु पार्टी पाखे माघ आठ गते कथित संविधान जारी जुल्दास कने खुन्हे अर्थात नौ गते च्याका भिरका ख्याचो बिगुख वैद्य माओवादी पुष 25 गते पूर्वाञ्चल बन्द पुष 27 गते पश्चिमाञ्चल बन्द अथे पुष 28 गते मध्य पश्चिमाञ्चल बन्द पुष 29 गते मध्यमाञ्चल आम हडताल यागु घोषणा यागु माघ दुई गते फुक जिल्ला सदरमुकामै झाँकी सैतिया प्रदर्शन यागु नाफो माघ तीन गते पश्चागामी संविधान खारेज व ताप्लेजुङ लगायत जिल्ला पार्टी कार्यकर्ता तेतो लगायागु चुथा मुद्दा खारेज यामागु मागिना देशव्यापी आम हडताल यागु टुक घोषणा यागु डु कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली या दबावे कारण दुरिया भा थकागुडु दुरी आ प्रति लिटर चार गाने से झेटका तक थकागुडु ठनिन से लागू जुगडो दुग्ध विकास संस्थान मन्त्री पराजुलीले दबाव सर्वसाधारणले भार लाइगु कठन दुरिया भा थकागु ज्या या दुरिया भा थकागुली उपभोक्ता तेट प्रत्यक्ष रूपमा असर लागुडो छकुलो अठे दुरिया भा ठुलिम्मसी थकागु ठो नापाको घटना ख ठोसिपेन पेटका निटका उगठजग दुरिया भा ठकाउँ खसा प्रति लिटर ठुक्सी धास च्याटका निषेध झिटका टक ठप यागुडु थकागु ख मन्त्री पराजुली विगत छ महिना निषेह दुरिया भा अपयुक्त संस्थानीय पदाधिकारी तेट दबाव ब्याव्याचुङ अवस्था ख भा ठकाग माने मजुगले मन्त्री पराजुली संस्थानीय तत्कालीन महाप्रमोटक राम तपेश्वर चौधरी त कानून विपरीत चिकेको नियना अथे मन्त्रालय हाजिर याकेको ज्याटक यागु ख नुम महाप्रमण्डक वेदुनुहे मन्त्री पराजुली च्याटका निषेध झिटकटक अथे दुरे भा ठकाट निर्देशन विभागका भए कथ दुरे भा ठकागु अवस्था ख दुनिया फोहोर सतक चुकावा गल्ली न्होने लाथे वांचे गोबानी तोतिनु फोहोर वांच धयाता गो थासे जगवना फोहोर वांच या सहर सुचुकुचु या गुजिया ग्वाली यानु ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु प्लास्टिक के मिचा गुबले हैं मछले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठव ठप परिवार या तो बचे ना दिशा पस बोने बल हाकू को प्लास्टिक या मिचा या पलेसा कप व भुआया मिचा जगह छला दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको कर पुलेगु छिगु दायित्व खा सेवायागु जिमगु कर्तव्य खा ये महानगर पालिका सजाओ टिक झालो बाला गुये दे याता ये महानगर पालिका या सार्वजनिक अपील छ खेया फोर सतक चुका गली वांछेगु गैर कानूनी खा थाथे याटाडासा ये महानगर पालिका छिता चिन याडो टका तक बी के फो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको Shigu Mankasa Metro FM VP 44 अवश्यक छिसक्सुक मंगाकु छ मेट्रो एफएम गुपी फुटुक मेगा हर्ज छ नेपाल मण्डल दबु नेपाल मण्डल दबुले हानुसका छिटल सूचना तना जेस रिक्रिसन जब पके दिसे बन्न जुंगु ननुकु घटनाक्रम छिलिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार दुगु विशेष सरकार वाला व्यक्ति दुलिसे सला बेगु ठो अभियान जुले ठो प्रसंग जुनाइ दु नेपाल आदिवासी जनजाति तेस गठन यागु मंगाकु मोर्चा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल पके निगु चरने आन्दोलन घोषणा यागु तयारी यागु नापम चुन्दिए दिनहे उ घोषणा जुगु अवस्था खा उकि धाठे गजो कठो ज्याजो हेटिङगु खालेसा आय अवस्था थ्वय प्रसंगित के सोला बिगिन्ति नेवातेगु प्रतिनित्व यनाम आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले सहभागी ज्याचुना दिम अले नेवातेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा दि दबुया नायो नरेश ताम्रा कार्यक्रम बन्न दिगु वेगलिस निनकिन पखनि नरेश जी जोजलपा नाभागु चरने आन्दोलनको चारिनका आन्दोलनको चरने आन्दोलनले घोषणा यागु छिक्दिन छ तयारी न दिगु दुन आट निगु चरने आन्दोलन गुन्युगु स्वरूप यो थोइले ल तीस डल आम हड़ताल टक्यो कार्यक्रम हेदुङ्कुल अले वैद्य माओवादी आफ्नो आम हड़ताल यो ज्याजो टक्न सार्वजनिक यागु अवस्था डु छिकपिनुगु थेन यागु हे मुद्दा जुनागु पैसानी मुद्दा जुना छिकपिन जनस्तर गठन यागुपट्टि ठो मोर्चा मोर्चापट्टि वास्तविक तयारी छु खा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले चाहिँ निकगु चरण चाहिँ आन्दोलन तयारी बैठक त जुया चुडु आठो चाहिँ एक नेन्डु पत्रकार सम्मेलन यहाँ पिडब्ल्यु तयारी जिया चुङ्गु वास्तवै चाहिँ अझै न चाहिँ आदिवासी जनजाति त सचेत दिया चाहिँ जागरण जु अवस्था अझ मछ्यौने ठल चाहिँ पहिचाने मुद्दा नीति चाहिँ आन्दोलन जुइमाला त विषयले उके तिए आठ थे टीस जागरण युए कार्यक्रम लगायत ची प्रचार प्रसार कार्यक्रम टे अपो ची त्यो दिया ची कार्यक्रम टे आठो पुष महीना भरी ची थी थी जिला जिला ची जागरण कार्यक्रम ट न जुई अले ये न उपत्यका न दुनिया न गन गन ची जागरण सभा त जुई ढंग उठा दु गन गन जुई बाइक आओ न या जागरण टेदु अले अठे टू आठो पहिचान यु चाहिँ विषयले चाहिँ अझ व्यापक भ्रम चाहिँ दुध देशव्यापी रूपमा चाहिँ भ्रम सिर्जन हेर्न तौडु उद्भ्रम्त चाहिँ चिरेया नीति पहिचान दै चाहिँ देश टुक्रिया एउटा नीति मुखु पहिचान वोल बिल्की देश टुक्रे जी पहिचान दै चाहिँ जातीय विजय जी द्वन्द्व जी जाति जाति विचेल बाबुजी ल्याग्याउ खालो भ्रम सिर्जना त मुखु पहिचान वोल हामीले जन राष्ट्रियता मजबुत जी पहिचान सहितै संहिता जी लास जी देश विकासै लागि छौची बाँलाई अलिक सकल आगथे मिले ज्याथ्नु ओबे बाँलकै मिले जी आ मिले ज्याथ्नु रहेछ छौ जाति चाहिँ मेल जाति त चाहिँ दमन यना शोषण यना अलि छौ जाति छौ चाहिँ समुदाय न मेल समुदाय त चाहिँ दमन शोषण यना थिचो मिचो यना चाहिँ मिले ज्याछौँ भयो त अरे मुखु सकले मिले ज्याउने उख नै त्यो पहिचान सहित संहिता त विषयले चाहिँ देशव्यापी थुक्त ज्या नीति चाहिँ छौ पहिचान यात्रा दै नथुके चाहिँ कार्यक्रम तैदु अथे दु चाहिँ आठो बानेश्वरे चाहिँ सोना चाहिँ अन चाहिँ संविधान सभाले दु पिन्त चाहिँ ज्ञानकर्षण यामिति अकुपाई बानेश्वर चाहिँ छौ कार्यक्रम न चाहिँ तयारी न तौडु अथेन टु आठो पुस 27 गते त चाहिँ विरोध दिवसै रूपमा न विरोध दिवस विरोध चाहिँ सभा थिए गएन ऊ दिन त ऊ किसिम नाला कया चाहिँ विरोधी कार्यक्रम छौ त्यो अहिले अथेन टु माघ या दुई गते चाहिँ छौ आम शक्ति प्रदर्शन आम सभा अहिले माघ आठ गते दुनिया संविधान चाहिँ जारी दुई माघ संविधान सभाले चाहिँ जनप्रदर्शन केराउ कार्यक्रम यहाँचाहिँ छ गते चाहिँ नौ गते तपाईँ कार्यक्रम चाहिँ तयार छ अथवा या कुनै दूर पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक छिकपिन सो चाहिँ जाति पहिचान ढ्यु चिज देश या त मजबुत यागु नीति ख देश कुच थलीगु नीति मखु ठुके राष्ट्रियता झन बलैका ढ्याचुन दिएको अवस्था खस सत्तारूढ दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिचान धैगु पहिचाने मुद्दा जुनाचोपी संगीत दैथ मुद्दा जुनाचोपी धेपी डे कुच थलीगु नीति ख डे आकुच गुना हाल्ते थाकि बिगु जिमुखु अझ कोठै मुद्दै त स्थापित यागु बिगु जिमुखु धैगु कोठै अभिव्यक्ति नाप्न प ओके विरुद्ध निहाउन त ठ कार्यकर्ता त निर्देशन बिगुपटी मेघ बिगुपटी समाचार त थौ संचार माध्यम वया छौ ठकै त छिगु ठकै दिया तो वे को यू आ देव हालो दृष्टिकोण वे को ना सोई बिल मखला वो जी आ मुशिल तर पहचान बिल्ला से देश कुछ ठली न मुखु और पहचान ही जी विरुद्ध जी सुनो परिचालित जी जी जुड़िया जी वो देश तो जी बंदे नीति जी वे को ना जी निम्तो है ना सुन मखला जिस वक्त याद नो तो पहचान वो ला से देश जी राष्ट्रीयता और मजबूत जी देश विकास लागी जी दी अलग पहचान दिल लास जी सब कहीं ना जी थोड़ा जी अटक जी थोड़ा देश जी भी नागरिक का तरह थोड़ा जी जी जीवु मुखू दही जी मुखल गुजी थोड़ा तो जी दूसरों दर्जे नागरिक समझे दिया जाऊं तो अच्छे मुख नहीं थोड़ा देश जीव का जीव देश जी दही जी छोटी राष्ट्रीयता मजबूती करने जी लपुई जी यंजे मार दिया जी चीसा जी ऊ किस में तैयार चुनो दास थोड़ा अया खालो अभिव्यक्ति छोड़ लास वे को जी देश तो जी द्वंदे यंगे तो मतलब जी विघटन के गरी ठीचो मिचो होइन विभेद लका मेपिन त जी विभेद होइन शासन सत्ता जी थप्छ तक हाली मुहाली यहाँ छुनी छौ वर्ग छौ समुदाय डको हाली मुहाली गु आ दु छौ मतलब ऊ त जी निरन्तरता बिउ पक्ष जी पृष्ठपोषक ख दै जी प्रमाणित बिहा भया छैन मतलब तर पहिचान वे हो देश कुच ठली दै जी एकदम बिल्कुल निराधार ख ख ठुके जी छुए देमहरू पहिचान हुन लाग्छ अझ मजबुत जी मतलब सकै न चिठो देश जिउ ख जिउ भाषा न थन प्रयोगी जिउ संस्कृति न राष्ट्रिय मान्यता दु जिउ चाहिँ उलिए चाहिँ मतलब चाहिँ संलग्न त दु राज्य सत्ता सञ्चालन दै चाहिँ गु किसिम चाहिँ समावेशी ख र वया छ न चिसा चाहिँ मुद्दा लुना छ ऊ किसिम चाहिँ सम्बोधन यही दिया चाहिँ ठुके चाहिँ देशको चटली नमुखु द्वन्द्व वही नमुखु तर वास्तविक चाहिँ ऊ किसिमै दृष्टिकोण बुझे छौ पार्टी नेता हैसियत अध्यक्ष हैसियत वे गर्न अभिव्यक्ति बिहान उकै चाहिँ देश त चाहिँ द्वन्द्वै चाहिँ वे गर्न चाहिँ दिँदैन चुम्दै चाहिँ जिक्क चाहिँ लगाइदिया छन् थै दुटै तीस दल आन्दोलन खस्ने त अहिले वैद्य माओवादी आन्दोलन खस्ने त हामीले छिकपिन चाहिँ आ तीस दल वैद्य माओवादी आन्दोलन पर सहकार्य नहुनेपट्टि योजना गठन चाहिँ देखा दिउ खकी सुखले छ वो तीस दल आन्दोलन त चिसाँची एकबद्धता ध्यान कुटुम्बा तीस दल चाहिँ पहिचानिक मुद्दा त्यही जना चाहिँ आन्दोलन जिउदिया वेक आन्दोलन चाहिँ एकबद्धता कि अथेन टु आ वैद्य नेकपा माओवादी चाहिँ गु चाहिँ आन्दोलन ख वेक मुद्दा त तया मखला पहिचाने मुद्दा आन्दोलित जिल जिउ चाहिँ वेक अठिन जिल्ला चाहिँ चिसाँची वेक विषय एकबद्धता चाहिँ हुन् कि जी पहचान मुद्दा जना जी सुसु आंदोलित एकबद्धता सहकार आंदोलन दो आंदोलन मिखा सुबले माघ आठ गते टक्के दुनी छुरी सिक्किम सत्ता का दिन माघ आठ गते दुनी संविधान वही विश्वास हेन मत नहीं होना आटक्कै गुजी ठो सत्ताधारी दल देशु चलखेल दु वे गर्दिन सत्ता लम्ब्याउ कुर्सी पासे दिया चाहिँ मुखला जनता त चाहिँ भ्रम फैलयाउ कि माघ आठ गते संविधान दिन्छ हेरायु चाहिँ प्रतिपक्ष देख्न आन्दोलन याना या आदिवासी समुदाय न मधेसी समुदाय न दलित समुदाय न आन्दोलन याना मुखला गुजी पिछडे नाटो वर्ग पिछा लिउने लाकाटो वर्ग चाहिँ अधिकार ठाउँ दिया दिन्छ विभक्त दिया चाहिँ पो मे पनि त दिया मुखला दो सारो पनि होला उनके जी सोया चुन्दु तर वे कभी वास्तविक चाहिँ माघ आठ गते संविधान एउ पक्ष र यहाँ संविधान जारी आऊ पक्ष डेमहरू संविधान जारी जिल्ला छ जी छुन छु अधिकार चाहिँ युनि लगातो वर्ग त बिमाऊ अवस्था दिया वे कति ऊ पक्ष डेमहरू तर छुरा छ दोसारो पनि यहाँ पक्षहरूको गुण चियाले मेपिन त दोष दिया कि उनके जी लगाउना छन् माघ आठ गते संविधान जारी दिउ चाहिँ अवस्था दिन्छ जी खडा गर्नुभयो नरेश तामाङकारजी दक्ल लिपा छिकपिनुगु ठो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन या प्रसङ्ग सङ्घर्ष प्रसङ्ग नाप मृग नेवा एक दिवस अङ्गु टमु टेछ लोसार लोङु अङ्गु विषय प्रसङ्ग स्वागत ध्यामनी छु खटास चिया कन्दै दिला मृग ती छिस नेवा तेस न जी नेवा एक दिवस या छि आन्दोलनीय छ स्वरूप कथा छि छिस हना ओके न छौ छि परमु छि सन्देश हुँदै जनता बिचे छि नेवा त छि आन्दोलित दु नै नेवा त दै थोइ पहिचान छि न्याया वे छि आन्दोलन या तन तयार दु जी ठो जी थया जी ठो भ्रम शिर गने ना चुंग पक्षे जी नेवा त मोर रहे जी छौ सन्देश हुँदो अथे दु गुरुङ देख्न थोइ पहिचान स्थापित या लागि जी जीबीजी आन्दोलन ने दु दै जी गुरुङ देख्न न लोसार प्रति छौ वे किसिम जी मुङ दु छौ त नखै रूप या छौ जी संस्कृति पर्वै रूप अटक बखि थोइ पहिचान स्थापन या नीति जीबीजी सरके न हुए फुर या जी उके सन्देश हुँदो उके ठो जी अवसर प्रति छौ ये न सेवन लाछ जी जी सांस्कृतिक रूप अटक पहिचाने खम्बुकु जी हो जी राजनीतिक अधिकारी नीति न जी झ्याप्ले न सड्के वेमा उके नीति तयारी जीमा ठो जी छौ जाति छौ वर्ग जी मतलब थोइ जी अधिकार फुनिवे जी द्वन्द्व देश जी द्वन्द्व जिनको ल्युने लाकाटौ वर्ग त्यस्तै जी झ्याने हेवे जी द्वन्द्व जिनको विगै अवस्था जी छिट जी छेउ अधिकारी विषय मसु छिट झ्याप्ले न छिट विषय नाटौ कारण छेउ अधिकारी छेउ जी मतलब समावेशी गर्ने मुद्दा बोल्नु न आलोन दास थाहै जी ठु ठु वर्ग जी बिन्त जी द्वन्द सिर्जना याइन थाइ जी गु जी पञ्चायतकालीन महेन्द्रवादी जी सोच ख मक्ला व महेन्द्रवादी सोच त जी दिखना सत्ते जी देश जी प्रजातान्त्रिक ख थाथे जी साम्यवादी ख खल्दा छ दक्कुल जनता त बराबर अधिकार विवाद है जी दृष्टिकोण मिखा से साथे द्वन्द जी समाधान पने सिरै उके नीति जी लोकतन्त्र ढाइपी जता न जी वास्तविक लोकतन्त्रवादी मुख इपिजी पञ्चायतवादी महेन्द्रीय उपज ख आए नेपाली साम्यवादी धापी गुलिन जता दु इपि न इन्के दुने न द्वन्द्वजी ढ्याउजी ओन जी व महेन्द्रवादी जी पञ्चायतकालीन निखा जी व सोयाचुङ या जी उसलाई एक भाषा एक भेष एक जी देश नीति गु आया चुङ महेन्द्र सोच व महेन्द्रवादी डक्ट्रिनले जी डक्टले देश जी डक्टले पिउने नापी जनता त जी झन् त्यही हो इन्टर्न जी थ्याली स्पेस मिटेपछि बिहा इङ्गल खुल्दा छ ठो देश जी वास्तव जी सुमधुर सम्बन्ध क्यान्डिया हुने उभे नीति जी जी सकृष्ण आहन छ कति दबा दिमा आवश्यक गर्दु उभे नीति जी सकल एवा लगायत ती सकले जी सकल जी ठो आन्दोलनले पाएर इनाम गर्छ नरेशजी जी इबेर ल भिसा पङ्कटले छिटै सुबैले विवाह हुन नपला सुबै वेग खन नरेश ताम्राकार वेगले सलभी गुफा वेग नेवाटीको मङ्काको मोर्चा नेवा सात राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति बाँकी प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले सहभागी जुचना दिव अनि नेवाटीको राष्ट्रिय संगठन नेवाटी डबुया नारायण खा वेगले सलभी गुज थोइन जिल्लाबाट संगीत बिदुङ गुदु अनि गुजफनाथना थोट बै सुबै पलखलिपा पासा उडिन पखे छिनी नदी पै ज्ञान ज्ञान सजाओ टिक झालो बाला दुये दे या था ये महानगर पालिका या सार्वजनिक अपील छेया फोर सतक चुका गली वांछेगु गैर कानूनी खा थथे याटा ढासा ये महानगर पालिका छिटा छिन याडो टका तक बी के फो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको प्लास्टिक मिचा गुबले हैं मछले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठव ठप परिवार या तो बचेना दिशा पस बोने बल हाकू प्लास्टिक या मिचा या पलेसा कप वा भुआया मिचा जगह छला दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको दुनिया फोहोर सतक चुका वा गल्ली न्होनी लाथे वांचे गो बानी तोतिनु फोहोर वांच धया तागो थासे जगो वना फोहोर वांच या सहर सुचु कुचु या गुजिया ग्वाली या नु ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु कर पुलेगु छिकु धाई तुखा श्यवयागु जिमगु कर्तव्य खा ये महानगर पालिका Sakashigu Mankasa Metro FM Weepy Kutiku सुस्नापा अभिवादन चिकपिन सक्सिना तोकाये महानगरपालिका नेवया मेट्रो एफएम गुपी फुटीखो मेगाहर्जले थौ बुधबार ज्याझो ग्याध्या ज्याझो ग्याध्या जना चिकपिन दिसे नेसाली सरकार समिति नीति वेतनको दु जी उदयन अलि जिता थुकु ज्याझो न्याके त प्राविधिक खेल ग्वालियन चना दिगु दो दाजु पूर्ण महर्जन चिकपिन सा थुकु ज्याझले बुधिकै दिफु अलि बुधिकै दिउ नीति जिम स्टुडियो या फोन ल्याक 42327335 अलि 42327336 थन स्टुडियो या फोन ल्याक ठोको फोन ल्याके फोन यानी दिशा अलि जिन छिकमिन त छको न्यासा न्यनेको जिले न्यासा नापना प प्यंगो छुमा न बिगुजि गुगु छुमा दुने प्याछिगुली सा सुरा छको देर व प्याछिगुली सा छुका व छिकमिन छ ताइदिमा जि थन छिकमिन त न्यनेको न्यासा अरगाटेको छिगु हे जख जंगु नुगु पुलांगु छु दि न्यजगु जुगु कतना अथे थिथि इलेजगु कतना त कया न्यासा देखेको यान होइ जनाको ख छिकमिन छ छुगु ख ठोक ज्याझले छम भाजु आ मेजगु बुदिकै दिमा ख व एकै त छको न्यासा न्यनेको जिले ओके नापना प प्यंगो सुमाना बिगुजी ओ पिंगु सुमा मध्ये प्यासिको लिसा सुखा व छिकमिन छ तैदिमा नेसा थयाको जुइ कुकु नेसा लगाटेको छि जि अलि छि सक्सियो न्ह्याने ज्याचनको घटना त अथवा छि सन् नेना वचनको घटना त छि सन् बना वचनको छि त कनते तको घटना त छि सन् गुगु घटना त ज्याचनको ख दे दुने देसन पिने अलि छि गुये जख ज्याचनको घटना समाचार रुपे वचनको घटना त थुकि नेसा कथन देखेको यान वचनको ख उगे छि गुल्टको थ अजाको घटना त च्युता तया कया सूचना दिगु दु थ मिसेले चिकपिनीको ज्ञान ज्या गुल्तक दुलेसा थोसेगु ल्याखा थुकि ज्यासो न्याखा जनाउ ख ओके फोन याने दिसा जिमे कृषि दे फोन ल्या 42327335 अले 42327336 छन् इस दे फोन ल्या ख फोन याने दि त चिकपिन त इनापेसे चिकपिनीको फोन महत लै नि ति पलक मे सटा छ चिकपिन त न्याका जना अले मे दति यदि चिकपिनीको फोन वलर गरा ला छ चिकपिन त लस्कु स्यागु जी हाक्रस ख चिकपिन त फोन ल्या ब्याचन 42327335 अले 42327336 फोन याने दि त छित इना प्यासे चिकपिनीको फोन मवतले नि थि त पलक छटा छ मे न्याका जना यदि चिकपिनीको फोन वलर गरा ला छ चिकपिन त उगु मे या त त्वालाना चिकपिन त लस्कु स्यागु जी उकि फोन याने दिस फोन मवतले नि थि थमे सब चिकपिन त न्याका जना गुलिये पुस्सी छोड़ो छंगु अजमखा बुलिए पुसे चो छंगु अजमखा यहाको सोसा स्वयमगा तुकी सना सजवा गुली बाला साल काल जिगु थोमन साल सोर जिगु थोमन साल काल जिगु थोमन साल सोर जिगु थोमन जिगु थो जमी खा छंता लोनला जिगु थो जमी खा छंता लोनला पल खया नीति मको जीवन जाची छंता हेजला काल काल जिगु तुमन काल सूरी जिगु तुमन काल काल जिगु तुमन काल सूरी जिगु तुमन नायना जी सत्य मत नायना मत नायना जी सत्य मत नायना केने मासा लुगा फाया केने जी केने मासा लुगा फाया केने जी जिगुथो जमी खा छंता गुलिए पुसे चो छंगु अजम खा लस्कु सेन्चना ठोइले छिङिना चाहिँको यो महानगरपालिका नेभया मेट्रो एफएम क्विपिफुटी खो मेघार्स अनि थौ बुधबार बुधबार ज्याजो ख ग्याद्या ग्याद्या ज्याजले आतको सुनाना फोन एन्डीको मर्नी कि फोन एन्डी दिदा छ त इना पेन्चना फोन ल्याना बेचना फोन ल्याक 42 32 735 अले 42 32 736 अनि स्टुडियो फोन ल्याक ठुको फोन ल्याके फोन एन्डी दिस अले थौ या ठुको कासा बोलिकै दिदा छिपिन त इना पेन्चना पुजिकै जिग्नी चाहिँ फल न्याला चाहिँ बिन्धा गयो जुर अलि नेसा त सुखाव छन जि चिकमिन गयो नेसा जि ठके छय र गाला जि बेतेको मरो तर अति खसान कासा कि निसे कया वैज्ञानिक ख निसे कया अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम अथवा नेपाय घटनाक्रम अथवा धार्मिक ख या घटना त धार्मिक ख न पन सपुडुको खत जुर अथे वया राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख या त कया न जि चिकमिन त नेसा निरीको यना वचनको दो व चिकमिन छ सुगु या ख ओके फोन यानी दिस थ गु जि थन बुढागत रूपमा विषय त ब्याउखट र विषयले चाहिँ कुल्ल जसौँ घटना त ख्या त कुकथ च्युता कैजन दिगु दु कुकथ जानकारी त्यो जनाको दु ठो जि चिकमिन के छौ कथा ज्ञान ज्ञान चिकमिनको ज्ञान ज्ञान परिचय याको कथा कैजनको ख ठो जोले फोन सु पासा चाहिदिनु गुडु वेकेटलसको सेवा पाके भने जोजलपा जोजलपा दैन्जो हेलो जोजलपा हेलो जोजलपा सुन्नु भन्दिया दिन नरेश मर्जन थियो त नरेश माफो एकदमै अलि चाहिँ बिर्सिरह हजुर अलिक चिन्ता दिया ताइदिस अझै सुनके आलो अपासमा चिको मजा हुने उखनु खोज्छ हजुर ठेस यो कोही चिको ख ठुकी पाखे चाहिँ चिको मजा हो हाम्रो चकौँ ख यो डोलिने जिएका फल चाहिँ छेँ छेन्दै रङको ल मकला हुन छेजको छेजको मुख त खाउ छेन्दै रङको ल यसरी खसु कुवा यो ठ्यान मन त यसरी पुगा उठ्यो न सुयो मरेर ठाउँ पनि थल हजुर गुल्टेको चिको सुहनिल मिगासया चिको लागि मिगासया नै चिको चाल चे छौ पानी होइन मिगा चिको मिगसया मिगा चिको मिगासया ठाउँ ठाउँ सुया कने चिको म तले अथ्या तै छैन यो पानी दोके ल थिए मफु खल अनि ल थिम अफ लामो त सिलमा लाग्छ खुवा सिलमा लाग्छ गेरा एन्डीले जबरजस्ती नेपाल ठाउँको नि संहिता उनीको प्रादेशिक रूपमा उनीको ख दुक्ले तरङ्गो बहस या विषय चर्चा विषय चौधो ठिसमेन यहाँ नेपाल त नेङ्गाको जिल्ला बथला त्यताको ख आइदिस प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा याप्पाले नेपाल त गोगो जिल्ला बथला तहको ख भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री जेसनको इले नेपाल त गोगो जिल्ला बथला त्यताको ख छिङ्यागो सुई छगो सुई गुङ्गो पी च्यागो भीमसेन थापा याप्पाले हजुर छिङ्यागो सुई छगो सुई गुङ्गो पी च्यागो गोगो जिल्ला बथला तहको ख सुई छगो नरेशजु छिउली सब पाछि मजाका नि सजले बुटिकले छिटो एकको शुभ आज दिन चल ठ जसले मेको फोन हेर्न सो पासा चाहि दिनु गुरु एकै त लस्को सेवा पाके भने जो जलो पा सुन्नु हुन्छ कुल नारायण जो माफो अले नो हाल खबर छ तोले नो हाल खबर ल गो आ छ मोर का परिवर्ति चिकु सुन्छ के हाल खबर मियो छ मोर कुल नारायण जो नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सदस्यता काव खला छ खला संयुक्त राष्ट्र संघीय सदस्यता कावले नेपालमा नेपाली लिपि या त न्यूनतया नेपाल लिपि या त न्यूनतया सदस्यता काव ख त चाहिँ सक्षिन नै सिउ ख आ तैदिस नेपाल त संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता ब्योग इले गोगो देश समर्थन यागो ख नि छगो सुई सुङ्गो पी गुङ्गो निय नेगो गोपति सुई सुङ्गो पी गुङ्गो नि छौ नदो अथवा निय नेगो नदो सुई सुङ्गो या तैथि कुलनारायण जो छेउली सन प्याछि मजाका नि सजिलो बतिकैले छिटा एक शुभ दिस छन् ठेचले हाम्रो मिएको फोन यसो पर्छ चाहिँ गुटु वेकेट नलसको सेवा पाक्यो भने जोजलपा सुन्नु भन्दिया हेर्काइ जो हजुर माफो माफो अनि चाउ बिसिरह चटटो फोन इन्दिया अ चटटो अ चिचरेगा चाइजना दिउनि जिन जठिया फुकेगा लकया भपना सान मागा दखो छिए इन्दियो अ छेतो दि लुमिनु नाजना ए तले छिया का चा याका त म कसम दो ए ल उइ त जाटोन मान दो जा ल जाटोन मान कि बिउन मान जाटोन मा स्कूल है स्कूल है सास लाग हजुर हजुर नौ बजे यो पिके मखर नौ बजे जुइन खाला नौ बजे जुइन यो पिके मखर योगा हजुर ताइले सन् 2014 यहाँ मिस वर्ल्ड अर्थात विश्व सुन्दरी उपाधि छुदेसँग त्याको ख फ्रान्स दक्षिण कोरिया फिलिपिन्स सेनेगल दक्षिण कोरिया ख पक्का ख फ्रान्स दक्षिण कोरिया फिलिपिन्स सेनेगल दक्षिण कोरिया त छिउली छ प्यासेजहरू पक्का ख दक्षिण कोरिया त्यहाँको ख छुल्सी मिस वर्ल्ड अर्थात् विश्व सुन्दरी उपाधि छिउली छ प्यासेजहरू त्यहाँको सुभाष दिशन छ त्यो आफ्नो मेघको फोन सु पासा दिए विकेट नलसको स्याप फोनलाई वो ख तर प्राविधिक दाजु फोन यसो वो खसान तोटा चाहिँदिनु गएको थिएँ सङ्केत बेदीको टो मर्जो गरेर हाक्नु मेरो फोन यसो पासा चाहिँदिनु गोटो उयो त लसको स्याप राख्यो भने जोजलपा जोजलपा हजुर सुरेन्द्र जो माफु च्या एकदमै माफु च्या बिर्सिरहेको अहिले सेन्टर ज्यादै छ ज्याजसको इन्जिन गा अलि बुझिन काएर गा दाइजी सर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्ले नापा गुगु अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नाप सम्झौता यहाँको ख सार्क दक्ले नापा सम्झौता यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय सुख विश्व बैङ्क युएनडिपी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ वा युएनसिटिएडी सार्क दक्ले नापा सम्झौता यागो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा संस्था यन्ना सुख विश्व बैङ्क युएनडिपी अथवा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ अनि मेगो ख युएनसिटिएडी युएनडिपी सुरेन्द्रजु छिउली छ प्याची मजाका नि सर हजुर हस् एक शुभ दिशा छिन जहिले पति कहिले थोरै चले मेरो फोन यसो पासा मोहनी कि फोन हेन्दी त छिट इनापिन्चना फोन ल्याएको 42 32 735 अहिले 42 32 736 फोन हेन्दी त इनापेसे तर हाक्न मेरो फोन यसो पासा चाहिँदिनु गोटो उहाँको त लस्को स्याहा पाक्यो भने जोजलपा हजुर लक्ष्मीराज मफु मफु राइदियो कि मफु राइदियो फुटाइदियो होला कहाँ छ तैदी छ 2071 साल या वासुदेव लुइटेल हास्य व्यङ्ग पुरस्कार सम्मानित जेडीमा व्यक्तित्व अर्थात् कार्टुनिस्ट सुख सुमन मानन्दर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रबिन सायमी अभिन श्रेष्ठ मौलाटला कहाँ एना टुकमा एना तैदी छ सुख हजुर बाल गोपाल बैदी मरु सुमन मानन्दर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रबिन सेमी अभिन श्रेष्ठ हजुर हाट छ नि सुमन मानन्दर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रबिन सेमी अभिन श्रेष्ठ रबिन सेमी हजुर लक्ष्मीराजु पक्का ख रबिन स्यामी ख रबिन स्यामी ठुक्सिया वासुदेव लुइटेल हास्य व्यङ्ग पुरस्कार सम्मानित जेदी ख यो लिस गु छि बेदिल प्याछि जोडो शुभ दिशन लक्ष्मीजु ट्रेजलाग्न मेरो फोन सु भाषा मरियो कि एक न फोन नि त छिटो इनाबेन्छ न फोन ल्याउन बेच्न 42 32 735 अनि 42 32 736 अनि यसो फोन ल्याएको फोन ल्याएको फोन नि त छिटो इनाबेन्छ न Chipini go phone modeling the Hakna Chip Polak and Mr. Tata Chip in the Yankee go packing one to the Minyana, this some Minyana, the Chipini go phone world Lassa, Chita Losco Siaguzi, phone in this some Bialis Batis, Satse Pointis, and the Bialis Batis, Satse, Satist, and Eastern Jay of Fonyaka, Tonsaka, Sukarna, Kapodis, Paspini go phone way go more just over the article Lacon Yamhezaga, Paspini go phone work do. यको पासमिनीको फोन वेग आसेन्ट्रो खसन थोर आसो फोन मोजको पासमिनी वेजन र न्यामजको पासमिनी फोन वेजन गा थाहा थन प्राविधिक दाजु मेगो फोन वेजनको संकेत भेटिक दु एजन वेकेट न लस्को सिया पाके भने जुजुल पा जुजुल गरि नि बिनोद जो माफ माफ देखो ह एकदमै माफ चा भविष्य ल ह सेन्ट्रो दिए तै दिसा जी आ पेहन दिने गरे पेठा सकियो पहिले छंगु या मुद्रा रंजित मल्ल अभय मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्ल जिता मित्र मल्ल महेंद्र मल्ल महेंद्र मल्ल ला मर रंजित मल्ल अभय मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्ल जिता मित्र मल्ल अबे मल्ला थे जो कस्टमर मार के तो अबे मल्ला थे जो कंफ्यूज जुल गया ना थे स्वयं लगी है खा चिकन सांसा ध्यान तो दी रखा से स्वयं लगी है लोग हम बिनोर जो अबे मल्ला पक्का मखता करनी है आज आज साइको को सुबह देशन चलाने चिता न्याने में फाज़े में से भी चीज़ जाचो ये ना बोलो मोहज़ जो उन तो उन लाख का चीज़ के न्याको खुबू मिनट या जगह इधर नहीं किया करेगा ना फ़ोन नहीं जिसा आते करना चिकनी को फ़ोन वाला सा क्या कुछ लिपा फ़ोन कहता इनार जन्म था उनकी फोन यानी जैसा फोन लिया का 42 आखिर था ना मेरे को फोन है सुन पास चाहिए लोगों तो वही कहता हूँ लास्ट को सेहपा क्यों नहीं जो से लगा जदल बावड़े में सुधे सुगत मान सके सुगत मान सके सुगत स्कूल में मत आने मैं क्या ही ना कहता सर अनुमानिया अवयना सुखा अनुमानिया अवयना सुखा व्यास अग्नि अर्थात मी वायु स्कंद अनुमान्य अवयना सुखा व्यास अग्नि अर्थात मी वायु अर्थात फे स्कंद सुगत बोली साला मोलनी साला मोला व्यास अग्नि अर्थात मी वायु अर्थात फे स्कंद ठकी मध्य अनुमान्य अवयना सुखा व्यास व्यास सुगतिली सब पैसी मज़ल का निशा जजले पुती कह दिला एक एक उस सुबह देशन चला थे चले थोड़े जजले पुती कह ताकना मेरे में पास सुन चाहिए दिनों को तो वो एक अपना लस्कु सेहपा क्यों नहीं जोजलपा सुनो अंधे जी भाई रजा साके गना थे थाना ये ला मलबो मलबो ये ये लोग चुवा रहे थे अरे ना नू था ही ना ना ना तो ना तो मंजना न्यूज़ लो तो नू ना ना नू मोह फ्लावर का था तो फ्लावर का मंजना न्यूज़ लगा तब का मलबू आज कैसा पहले तो चित्र निशान नहीं पाके बने सूर्य या तो ग्रह चाहे रचना कोटे थोड़ा चीज़ शुगर खाखा नियन्त्रित हुए खाखा लात आथैति छ सूर्यले त दक्ले लिबाको चाहिलीको ग्रह सुख मंगल बुद्ध यम शुक्र दक्ले लिबाको चाहिलीको ग्रह मंगल बुद्ध यम शुक्र भाइराजु पक्का ख छेउली सब प्यासेज यम ग्रह सूर्य दक्ले लिबाको चाहिलीको एकको सुभाति सन्चन जहिले पुटिकै दिने निरामी भाजा मेरो आधा छ छिसम मेरो फोन मकाएको छिक्मिन त जानकारी बिहाँचुन्छ छ छिक ज्याजो इन कोचाइ दिउँछ ल छिक्मिनसँग सिगु खा के ठोको ज्याजो अन्त पाखे दक्ले लिपा छिक्मिन त मेरो छपा छ निकेको यहाँ उचना खास ठेसले थाउन के त निरन्तरता बिगु ल्याख आ छिक्मिन त छपा छ मे निकी तिनको ठु मे निका दि त प्राविधिक दाजु त इना बिहाँचना ज्याजुले मुख च्यामचको पासपिनसम्म पुटी कैदिएको छु ल त्यो च्यामा पासपिन मध्ये सोम पासपिनसम्म प्याचिली छ व्यतीत तालाको त वेकअप एक हिरकाजी बज्राचार्य अलि लक्ष्मीराज शिल्पकार व दक्ले लिपा चाहिदीमा यल मलबुया भाइराजा साकेज वेकअप समयसिन प्याचिली छ व्यतीको छु ल वेकअप त एकको शुभ दिशा छ र अठाइस ज्याजुले पुटी कैदिएमा चिता न पनि ज्याजु निर्चना दिमन चिता न एकको शुभ दिशा छ अनि दक्ले लिपा शुभ दिशा मागुड गरेको थौँ ज्यासनको त प्राविधिक खेल ग्वालियन्दीमा दाजु पूर्ण महर्जन वेकमा एकको शुभ दिशा छ थौँ या थोको ज्ञान ज्या ज्या चौपाख्यान जित नहुन त उजम्बेर छ मेघ वा हाक्न थजा ठिटी नेस त जना छिक्मिली छ निपुको नेसाली छ कासा ज्ञान ज्या जना वेगो जी अबले तक नीति थोको ज्या चौपाख्यान थौँ या नीति हुन त उजम्ब फल जना थौँ त ब्या शुभ जुलो जुलो मान से रुके ले